اجمالی طور پر یہ جان لیں کہ نماز کی حقیقت میں دو چیزیں داخل ہیں، نماز کی حقیقت دو چیزوں سے مرکب، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو نماز اپنی حقیقت کھو دے گی، نماز کا صلات کا چہرہ مست ہو جائے گا۔ آج ان دو چیزوں سے نماز کی جو حقیقت مرکب ہے، ان دو چیزوں کے اوپر ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ایک، اور دوسرے نماز کو جماعت کے ساتھ الگ کرنا۔ ان دو چیزوں سے نماز کی حقیقت مرکب. اگر یہ دو چیزیں نہ رہیں تو سمجھو کہ نماز کی حقیقت نہ رہی. استدلال کھڑا تھا. مصلی کسے کہتے ہیں؟ نمازی کو. مصلی نمازی کو. اور عجیب بات ہے کہ مصلی یہ لفظ صلات سے بنا ہے. یعنی مصلی کا مطلب ہوا صلات کا ادا کرنے والا. یہ باب تفعیل کا مصدر ہے, اس میں فاعل ہے, ہر عربی کا طالب علم سے جانتا ہے. صلات کا ادا کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا, اس کو مصلی کہتے ہیں. جیسا قرآن کریم میں ہے فوائل للمصلی, بس ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے اوپر. کون سے نماز پڑھنے والے؟ دشی آگے آئی. گویا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی. ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے اوپر. گویا اس طرز بیان اور اس اسلوب تکلم سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ ہر طریقے کی نماز جس طرح آدمی چاہے ایٹ رینڈم اپنی طبیعت سے پڑھتا چلا جائے, اس قسم کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے. بلکہ اس کے کچھ اصول و آداب ہیں, اس کے کچھ شرائط ہیں, اس کی حقیقت ہے. ان تمام چیزوں کو اگر آدمی مد نظر نہ رکھے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نماز بالکل معتبر نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصلی کا مطلب ہے صلات کا ادا کرنے والا. اتنی بات ذہن میں رکھ کر کے تقریر استدلال سنیے. ریس کے جو گھوڑے ہوتے ہیں, جن لوگوں نے ریس دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ گھوڑے منتخب کیے جاتے ہیں اور ہر گھوڑے پر ایک جوکی ہوتا ہے جو گھوڑے کو دوڑاتا ہے, اور ہر گھوڑے کے اوپر دیکھنے والے لوگ پیسہ لگاتے ہیں. یہ جوئے کی ایک بڑی خطرناک قسم ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شراب سے ممانعت فرمائی ہے متصل ہے اسی جگہ پر قمار سے منع فرمایا ہے, جوئے سے منع فرمایا ہے. یہ جوئے کی ایک خطرناک قسم ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے. تو اس میں گھوڑے دوڑتے, جو گھوڑا ہتف کے اوپر جہاں گھوڑے کو پہنچنا ہے سب سے پہلے جو گھوڑا پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں مجلی عربی میں, اور دوسرے نمبر پہ جو گھوڑا اس کے پیچھے پہنچتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مصلی. ریس کا وہ گھوڑا جو سب سے پہلے متعینہ نشان کے اوپر پہنچ جائے اس گھوڑے کو مجلی کہتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو گھوڑا اس کے پیچھے پہنچے دوسرے نمبر پہ پہنچنے والے گھوڑے کو مصلی کہا جاتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصلی وہی ہو سکتا ہے جس کے آگے کوئی مجلی ہو, ورنہ مصلی ہو ہی نہیں سکتا. گویا کہ صلات کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ صلات وہی صلات ہے, نماز وہی نماز ہے کہ جس کے آگے کوئی امام ہو, ورنہ اگر مجلی نہ ہو تو مصلی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مصلی ہونے کے لیے مجلی کا ہونا ضروری ہے. مصلی وہی مصلی ہے جو پیچھے ہو اور اس کے آگے کوئی ہو جو اس کی امامت کرتا ہو اور وہ اس کی اقتداء کرتا ہو. عربی کے اس لفظ مصلی سے ہم نے یہ استدلال کیا کہ نماز کی حقیقت میں جماعت داخل ہے. اگر آدمی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرتا تو اس کو مصلی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ مسلی نام ہی اس گھوڑے کا ہے جو دوسرے نمبر پہ ہدف پر پہنچا ہو. پہلے والے گھوڑے کو تو مجلی کہتے ہیں, تو مسلی ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اس کے آگے مجلی نہ ہو. گویا کہ نماز کی حقیقت میں جماعت داخل ہے, بغیر جماعت کے کوئی آدمی مسلی ہو ہی نہیں سکتا, نمازی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرے. یہ تو وہ لغوی استدلال. اب مسلم شریف کی روایت سنیے اس لغوی استدلال کی تائید میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے, وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے. تو لقد ہممت, میں نے یہ سوچا, میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان آمر رجلن ان یصلی بالناس, کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. وانطلق معی برجال, اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں, معہم حزم حطب, جن کے ساتھ لکڑی کے بڑے بڑے گٹھر ہوں, اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں آتے, ان لکڑیوں کو ان کے گھروں پر رکھ کر ان کے گھروں میں ان کے سمیت آگ لگا. مسلم شریف کی یہ روایت علل اعلان یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینے کا حکم دیا ہے اور آگ لگانے کا ارادہ فرمایا تھا. جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسجد میں آنا کس قدر ضروری ہے اذان سننے کے بعد, اور گھروں کے اندر پڑھی جانے والی نماز کس قدر بے قیمت ہے نبی کی نگاہ میں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ. یہ روایت مسلم شریف کی. دوسری روایت جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے اور وہ ابو داؤد میں ہے, اور اس حدیث کی اسناد صحیح ہے, بے اسناد صحیح, ابو داؤد نے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع المنادی, جس نے مؤذن کی آواز سنی اور سننے کے بعد بلا عذر گھر میں بیٹھا رہا, اور اس نے مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں دخول نہیں کیا, تو ایسے آدمی کی نماز جو گھر کے اندر ادا کی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں. صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول عذر سے کیا مراد ہے, کہ عذر ہو تو نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, بلا عذر آدمی مسجد کے اندر نہ آئے تو اس کی نماز گھر کے اندر جو پڑھی گئی وہ نہیں ہوئی. عذر سے کیا مراد ہے؟ قیل بل عذر یا رسول اللہ, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عذر سے کیا مراد ہے آپ کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف و مرض, خوف ہو کسی چیز کا کہ نکلوں گا اگر تو دشمن قتل کر دے گا, یا کرفیو لگا ہوا ہے نکلا تو گولی مار دی جائے گی, تو اگر خوف ہو اس کی وجہ سے وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکا تو معفو عنہ ہے. دوسرے مرض, مرض ایسا ہو کہ آدمی مسجد تک نہ آ سکتا ہو, ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کوئی اندیشہ لاحق ہوا بیماری کا کہ آدمی گھر کے اندر بیٹھ گیا اور وہی نماز پڑھنے لگا, ایسی بیماری جو اسے مسجد تک آنے سے روک دے, ایسی بیماری اگر ہو تو گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. خوف اور مرض کے علاوہ کوئی بھی عذر مقبول نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, اس کے بعد بھی وہ مسجد کے اندر نہ آ کر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے, تو گھر میں پڑھی گئی اس نماز کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلویشن اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے, یہ نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں. یہ روایت ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. ایک روایت اور ترمذی میں ہے حضرت ابن عباس سے, وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. تین آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے, وہ امام جسے مقتدی لوگ پسند نہ کرتے ہوں اور وہ زبردستی مصلے کے اوپر کھڑا ہو جایا کرے, ایسے امام کے اوپر اللہ کی لعنت جس سے مقتدی محبت نہ کرتے ہو, اور دوسرے وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو, جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تب تک اس عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی, روزہ بھی نہیں ہوتا, صدقہ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی عمل اس کا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا, اور وہ تب تک اللہ کی لعنت میں گرفتار رہتی. یہ مرتبہ ہے شوہر کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو, کسی غائب کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کرے. اور تیسری چیز کہ جو آدمی حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنے اور اس کا جواب نہ دے, یعنی وہ مسجد کے اندر نہ آئے, ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اب بتاؤ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. گویا کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد بلا عذر مسجد کے اندر نہیں آیا, اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سایہ تلے دبا ہوا ہے. جس ذرے کے اوپر سے اللہ کی رحمت کا سایہ منٹ یا سیکنڈ بھر کے لیے ہٹ گیا, اس ذرے کی بقا کی اگلے سیکنڈ گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اب بتاؤ کتنا بڑا مجرم ہے وہ آدمی جو اذان سننے کے بعد مسجد کے اندر نہیں آتا. ایک حدیث اور مسلم میں ہے, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جماعتوں کے چھوڑ دینے سے رک جانا چاہیے, لینتہین اقوام عن ودعہم الجماعات, جماعتوں کے چھوڑ دینے سے ان لوگوں کو رک جانا چاہیے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا نام غافلوں, سستی کرنے والوں, کاہلوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. بتائیے یہ حدیث بھی جو مسلم کے اندر ہے وفا کے دوہل اعلان کرتی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے جماعت چھوڑ دیتے ہیں ان کا دل ماریز خطر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر کہیں مہر نہ لگا دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ترمذی میں ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ایک آدمی ہے کہ یصوم النہار, دن کے اندر روزہ رکھتا ہے, وَيُصَلِّ بِاللَّيْل, اور رات کے اندر تہجد پر تہجد پڑھتے چلا جاتا ہے. دن کے اندر روزہ رکھتا ہے اور رات کے اندر تہجد پڑھتا ہے, وَلَا يُصَلِّ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا يَجْمَعُ, جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا, حالانکہ روزے دار ہے اور تہجد گزار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا صلاۃ لہ, اس کا نہ تو روزہ معتبر ہے اور نہ تو اس آدمی کی نماز معتبر ہے. بتائیے تہجد گزار ہے, روزے دار ہے, لیکن جماعت اور جمعہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, جماعت ولا یصلی بھی جماعت, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, اپنی الگ دیر ہی کی مسجد بنا رکھی ہے, الگ پڑھ لیتا ہے, جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, ایسے آدمی کی نماز نہیں. فلا صلاۃ لہ, ایسے آدمی کی نماز ہی سرے سے نہیں. یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. قرآن حکیم میں سورہ مریم کی ایک آیت ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, کہ بنی اسرائیل میں نیک لوگوں کے بعد جو نسل آئی, اس جنریشن اور نسل نے نماز کو ضائع کر دیا, اضاع الصلاۃ, نماز کو ضائع کر دیا, وہ تبع الشہوات, اور اپنی منمانی کرنے لگے, خواہشات کی اتباع کرنے لگے, خواہشات کے پیچھے چل پڑے, ان قریب ان کو ہم غے کے اندر ڈالیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا, اس لیے کہ مفسر قرآن یہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے, اللہم علمہ القرآن وفقہ بالدین, اے اللہ اس بچے کو یعنی ابن عباس کو قرآن کا علم دے, اسے مفسر قرآن بنا دے اور اسے دین کی سمجھ دے. اور سچ مچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے تمام صحابہ کرام کی تفسیر سے بالکل نمایاں اور بڑی ہی جاندار تفاسیر ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگوں کے بعد جو جنریشن آئی جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا اضاء الصلاۃ, ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو ضائع کر دینے کا مطلب یعنی تارکوہا بالکل لیا, بالکل لیا اسے چھوڑ دیا, بالکل لیا اس کو ترک کر دیا, یہ مطلب نہیں اس کا, بلکہ انہوں نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے چھوڑ دیا. وہ لوگ نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرتے. آپ نے دیکھا گویا جماعت کے ساتھ اگر کوئی نماز نہ ادا کرے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ضائع کر دیا اس نے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تب تو نماز ہوئی, ورنہ نماز اس نے ضائع کر دی. گویا کہ بلا عذر منفرد کی نماز ضائع ہو گئی, اس کی کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں, جیسا کہ اضاء الصلاۃ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. جماعت کے ساتھ نماز کی اتنی اہمیت ہے, ایک اندھے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, اللہ تعالی نے آنکھوں کی بینائی سے محروم کیا ہوا ہے, لیکن بڑے پائے کے صحابی, ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں کسی لڑائی میں تشریف لے جاتے تو نماز کی ذمہ داری انہی کو سونپ کر کے جاتے تھے کہ تم نماز پڑھائے کرنا. یہ اہمیت ہے اس اندھے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی, اللہ نے آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے, اندھے صحابی ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے, برسات کا موسم تھا, کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسبع, کہ مدینہ کے اندر زہریلے جانور برسات کے اندر کافی نکلتے ہیں, درندوں کا بھی خوف ہے, میرا گھر ذرا دور ہے اور لیس لی قائد یقودنی الی المسجد, اور میرا کوئی رہنما بھی نہیں ہے کہ مسجد تک میری رہبری کرے. اللہ کے رسول پھسل کر گرنے کا ڈر ہے, کہیں پھنس کر اپنے آپ کو زخمی کر لینے کا اندیشہ ہے, زہریلے جانوروں کا بھی مجھے خوف ہے, درندوں کا بھی مجھے خوف ہے. اللہ کے رسول فحلی رخصت انصلی فی بیتی, کیا میرے لیے یہ رخصت ہے, فحلی رخصت میرے لیے کیا اجازت ہے, انصلی فی بیتی اپنے بیت اپنے گھر میں میں نماز پڑھ لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی, کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو. اجازت دینے کے بعد فلما ولا, جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پیچھے ہوئے انہوں نے پیٹ پھیری اور تھوڑی دور گئے کہ حضور نے انہیں پھر بلایا, فناداہو بلایا, اور کہا ادھر آؤ. کہا کہ فرمائیے اللہ کے رسول. کہا کہ حل تسمعون نداء بالصلاۃ, کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو, اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے. ہمارا نام یا رسول اللہ. کہاں اللہ کے رسول, کہا واجب. کہا کہ اذان کی آواز کا جواب دو, یعنی مسجد کے اندر آؤ, تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم مسجد کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھ سکو. بولو نماز با جماعت کی کس قدر اہمیت ہے. یہ تو نماز کی حقیقت کا ایک پہلو رہا کہ اسے جماعت کے ساتھ ادا کرو. بلا عذر اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتا ہے, سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, لوٹانا ضروری ہے, نماز ہی نہیں ہوئی. دوسرا پہلو, ہر نماز کا وقت متعین کر دیا گیا ہے, جیسا کہ قرآن حکیم کے پانچویں پارے میں ہے, نماز مومنین کے اوپر فرض اس طرح کی گئی ہے کہ ہر ایک نماز کا وقت مقرر ہے, موقوتا ہر ایک کا وقت مقرر ہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا. اب آدمی وقت سے بے وقت کر دیتا ہے نماز کو. وقت سے بے وقت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بلا عذر اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کی بھی نماز نہیں, اس لیے کہ اللہ نے وقت متعین کر دیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, کہ اچھے لوگوں کے بعد جو بعد میں جنریشن آئی, ایسی ناخلف جنریشن اور ایسی ناخلف نسل تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اضاء الصلاۃ کی تفسیر ابن عباس نے کیا کی کہ جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں, انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا, جماعت کو چھوڑ دیا. اور حضرت سعید ابن مسیب جو کہ ایک مشہور تابعی ہے, انہوں نے اضاء الصلاۃ کی ایک دوسری تفسیر کی. کیا فرمایا؟ کہا کہ اضاء الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس ناخلف نسل نے نمازوں کو اپنے وقت سے لیٹ کر دیا. یہ دوسری تفسیر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا تفسیر ہے؟ کہ انہوں نے نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا. اور حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں, تابعیوں کے سردار ہیں, تابعی جانو کسے کہیں, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا اور حالت ایمان میں ان کا انتقال ہوا تو صحابی, اور صحابیوں کو جن لوگوں نے بحالت ایمان دیکھا اور بحالت ایمان ان کا انتقال ہوا ہو تو تابعی, اور جن لوگوں نے تابعی کو بحالت ایمان دیکھا اور بحالت ایمان انتقال ہوا تو ایسے لوگ تبا تابعی. صحابی حضور کا دیکھنے والا, تابعی کو دیکھنے والا, اور تابعی صحابی کو دیکھنے والا. تو یہ سید التابعین ہیں, انہوں نے بہت سارے صحابیوں سے ملاقات کی ہے, بہت سارے صحابیوں کو دیکھا ہے. سید التابعین ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے شریعت اسلامیہ میں ان کا. انہوں نے اضاء الصلاۃ کی تفسیر کیا فرمائی؟ یوخروہا عن اوقاتہا, نمازوں کو ان کے وقتوں سے موخر کر دیا کرتے تھے. نماز کا ٹائم کچھ رہتا تھا اور اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اسے جب جاتے تھے تب پڑھتے تھے. اور آگے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا یصلی یطلع الفجر, اور وہ لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا. ولا یصلی الفجر حتى طلوع الشمس, اور وہ لوگ فجر کی نماز نہیں ادا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا. یعنی ان لوگوں نے نماز کو وقت سے بے وقت کر کے پڑھنا شروع کر دیا. گویا حضرت سعید ابن مسیب نے جو تفسیر کیا تھا اس صلات کی, وہ یوخروہا عن اوقاتہا, کہ نمازوں کو اپنے وقتوں سے موخر کر دینا ہی اضاعت صلات ہے. نماز کو ضائع کر دینا دو طریقے سے, ایک تو جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوئی, ضائع ہو گئی نماز. اور حضرت سعید ابن مسیب نے جو تفسیر کی اضاء الصلاۃ کی, جو آخروہا عن اوقاتہا, جو آدمی وقت سے بے وقت کر کے نماز پڑھے ایسے آدمی کی بھی نماز نہیں ہوئی, نماز ضائع کر دیا اس نے. اب آپ نے دیکھا اضاء الصلاۃ کی تفسیر حضرت ابن عباس نے کیا کی, حضرت سعید ابن مسیب نے کیا کی, ذہن میں رکھا جائے. علامہ شمس الدین زہابی نے اپنی کتاب کتاب القبائر جو لائبریری میں موجود ہے ایک حکایت لکھی ہے کہ ان رجلن, ایک آدمی تھا, اختن لہو ماں تھا, ایک بہن تھی اس کی, وہ مر گئی. جب وہ آیا دفنا کر کے, اسے یہ احساس ہوا کہ میری جیب میں جو روپیوں کی تھیلی تھی وہ قبر ہی میں گر گئی ہے دفناتے وقت, مال کچھ زیادہ تھا, طبیعت پر جبر نہیں کر سکا, قبر پر گیا, فنبشہ قبر کو اس نے اکھاڑ دیا تاکہ قبر کو کھودنے کے بعد روپیوں کی جو تھیلی وہاں رہ گئی تھی اسے لے لے. قبر کا کھودنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر آگ بھڑک رہی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, عام طور پر تو ایسا نہیں, کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے عالم بالا دوسری دنیا کے مناظر کو انسان کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ آدمی عبرت حاصل کرے. عموماً ایسا نہیں ہوتا, کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ کرامات کو ظہور کرتا ہے، انبیاء کے ہاتھ پر معجزات کو ظہور کرتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی عبرت کے لیے دوسری دنیا کے مناظر کو انسان کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ انسان ان مناظر کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے۔ دیکھا اس نے کہ یشتعل علیہا نار، کہ پوری قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، بھاگا اور ماں کے پاس غمزدہ حالت میں پہنچا اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ امی میرے بہن کے بارے میں بتائیے کہ ماں کانت تعمل، وہ کیا کیا کرتی تھی۔ وہ ماں سوالوں کا انداز کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے، کیا بات؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں یہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ پوری قبر میں آگ بھڑک رہی ہے۔ ماں رونے لگی اور کہا کہ بیٹا کوئی بات تو میں نے اس کی زندگی میں اور نہیں دیکھی۔ ماں رونے لگی اور کہا کہ بیٹا کوئی بات تو میں نے اس کی زندگی میں اور نہیں دیکھی، چال چلن کی خراب نہیں تھی، اتوار و اخلاق اس کے اچھے تھے، ہاں ایک بات اس کے اندر تھی کہ نماز کو ٹال کر کے پڑھا کرتی، شاید نماز کو اپنے وقتوں سے ہمیشہ ٹال کر پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ قبر کا عذاب ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اسی وجہ سے ہے وہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کو اپنے وقتوں سے مؤخر کر دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو گویا حقیقت صلات کے دو پہلو تھے، ایک نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ان دونوں چیزوں سے نماز کی حقیقت مرکب ہے۔ یہ تو ہوا نماز کی حقیقت پر بحث جس کے دو پہلو تھے، فائدہ صلات فی جماعہ کا، جماعت کے ساتھ نماز کا، اس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے، آپ نے دیکھا حدیث پڑھی حضرت عمر بن خطاب سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اور آپ اگر غور کریں تو سب کے اندر اجتماعیت جلوہ گر نظر آئے گی۔ حج کو دیکھیے جو کہ اسلام کی بنیاد کی ایک اینٹ ہے، اکیلے ہوتا ہے کیا؟ لاکھوں آدمی ایک ساتھ یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، وہ اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے روزہ، روزہ کیا ایک آدمی رکھتا ہے، اسی وجہ سے ایک مہینہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تاکہ ایک ساتھ سب رکھیں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی اجتماعیت جلوہ کا نظر آ رہی ہے، اجتماعیت کا مظہر جس طریقے سے حج ہے ویسے ہی روزہ ہے۔ اب آپ زکات کو دیکھ لیں، زکات اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر دے زکات ادا نہیں ہوتی، جماعت کو اجتماعی طور پر دیا جانا ضروری ہے، انفرادی طور پر اگر کوئی دیتا ہے زکات نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اجتماعیت جلوہ گر نظر آ رہی ہے، اجتماعیت کا جس طرح سب سے بڑا مظہر حج ہے، اسی طرح صیام ہے، روزے ہیں، اسی طریقے سے زکات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز کو بھی اجتماعیت کا مظہر تو بنانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ کلمہ توحید یہ پہلی اینٹ ہے اسلام کی بنیاد کی، جس کا مطلب ہے توحید ایک کر دینا، گویا کہ تفریق کی ضد ہے۔ کلمہ توحید ایک کر دینا گویا کہ جس طرح اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اسی طریقے سے تم سب ایک ہو جاؤ، یہ کلمہ توحید جو کہ اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہے، یہ تفریق کے خلاف ہے، تفریق کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر الگ ڈیری کی مسجد بنا لے تو وہ تو تفریق ہی ہوئی نا، اس لیے کہ توحید کی ضد تفریق ہے۔ اگر کوئی آدمی جماعت کو چھوڑ دے گویا کہ وہ تفریق کا حامل بنا، تفریق کے پلیٹ فارم پہ چلا گیا۔ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید ہی آدمی کو وحدانیت کی طرف، یکتائیت کی طرف لاتی ہے، اور یہی اسلام کا اصل الاصول ہے، ایک کر دینا۔ نماز کو اجتماعیت کا مظہر بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ مسلمان جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کے اندر چھوت چھات نہیں ہے، اس مذہب کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، اس لیے کہ ذات پات اونچ نیچ یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب ایک ہے۔ گویا کہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے نماز بالجماع، کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، کہ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور جو قبیلے ہیں وہ پہچان کے لیے ہیں، مختلف جو قبیلے ہیں خاندان پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، بڑے اور چھوٹے کا جو معیار ہے، کسوٹی ہے، وہ تقوی ہے، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. نماز یہ مساوات کی سب سے بڑی تعلیم دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کلمہ طیبہ ایک پاک کلمہ ہے. مسلمانوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی آواز اس کے کان میں جاتی ہے اور ہر مسلمان کو یہ کلمہ یاد ہے, کلمہ توحید. لیکن آپ دیکھیں کہ اونچ نیچ نے انسانوں کو کس قدر تفریق میں مبتلا کر دیا ہے. ہندوؤں کے ہاں ویدوں کی جو روح مانی جاتی ہے, وید جو ہے یجر وید, سام وید, رگ وید, اتھر وید, یہ جو چار وید ہیں جن کو یہ آسمانی کتابیں بولتے ہیں, حالانکہ محرف ہو چکی ہیں یہ کتابیں, تحریف تبدیل ہو چکی ہے اس کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ ویدوں کے اندر سچائی ہے اور ویدوں کے اندر ویدوں کی جو روح ہے اور عقیدے کی جو آتما ہے وہ گایتری منتر ہے. گایتری منتر جیسے ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سب سے اہم مانتے ہیں, ایسے ہی وہ گایتری منتر کو بھی اہم مانتے ہیں. ان کے ہاں عقیدوں کی روح ہے, جس طرح ہمارے عقیدے کی روح لا الہ الا اللہ ہے, اسی طریقے سے ان کے ہاں عقیدے کی روح گایتری منتر ہے. گایتری منتر کے تعلق سے شنکر آچاریہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شودر نیچ ذات کا اس کے پہلے ٹکڑے کو پڑھ لے گایتری منتر کے, اور گایتری منتر میرا خیال ہے کہ 25,000 ہندوؤں میں سے ایک کو بھی صحیح سے یاد نہیں ہوگا, اور اگر کسی کو یاد بھی ہوگا تو اس کے مفہوم اور مطلب سے بالکل ناآشنا ہوگا. میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں, اوم بھوارب سواہا تت سبی توربینیم ہر بو دیوس سے دھیمائی دیو یو نہ پرشو دیار. یہ گایتری منتر ہے. گایتری منتر یہ عقیدوں کی آتما اور عقیدوں کی روح کہی جاتی ہے, اور یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرح اس گایتری منتر کو مانتے. لیکن شنکر آچاریہ لکھتے ہیں کہ اس کو خلوت میں پڑھا جائے, علل اعلان لوگوں کے سامنے نہ پڑھا جائے, اتنا مقدس اور اتنا متبرک ہے. اور اگر کسی شودر نے اس کو پڑھ لیا, اس کے پہلے منتر کے پہلے ٹکڑے کو اوم بھوارب سواہا کو اگر اس نے پڑھ لیا تو سمجھو کہ یہ شودر فوراً جہنم میں جائے گا. پہلا ٹکڑا پڑھنے سے جہنم میں جائے گا, اور سارا منتر پڑھ لے تو کدھر جائے گا؟ پہلا ٹکڑا پڑھنے سے جہنم. اس کو صرف چھتری پڑھ سکتا ہے, اس کو صرف ویش پڑھ سکتا ہے, اس کو صرف برہمن پڑھ سکتا ہے. شودر جو برہما کے پیر سے پیدا ہوا ہے یہ نہیں پڑھ سکتا, اس کو عورت نہیں پڑھ سکتی. اگر شودر اور عورت چاہے برہمن ہی کیوں نہ ہو, اگر اس نے پڑھ لیا تو جہنم میں جائے گی. بولو. اور اگر کوئی برہمن جس کے پڑھنے کے لیے اجازت ہے, اگر وہ ضد میں کسی شودر کے سامنے, کسی عورت کے سامنے اس منتر کو پڑھ دے تو ایسا برہمن بھی جہنم میں جائے گا. تو بولو کیسا خطرناک جملہ ہے, کیسا خطرناک کلمہ ہے. حقیقت یہ کہ ویدوں کے اندر کہیں کہیں صداقت کی جھلک ہے, لیکن ان صداقتوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور لوگوں نے من مانی تاویلیں اور من مانی باتیں ڈال دی ہیں. ہمارے سائنس کے پروفیسر, اس کے سنسکرت کے پروفیسر نے جو کتاب ہم کو پڑھائی تھی اس کے پہلے چیپٹر کے اندر جو پرارتھنا ہے, اس پرارتھنا کے اندر آج میں جب غور کرتا ہوں تو اس کے اندر بالکل الحمدللہ رب العالمین کا مجھے ترجمہ نظر آتا ہے. تو پڑھ دیتا ہوں. وہ پرارتھنا کا پہلا جملہ ہے, پیتےو سرو لوکانام یہ کروتی سدا ہتم ماتےو لالنم چ پرمیشم نمامیتم. کہتا ہے کہ پیتےو باپ کی طرح, یہ باو لگا کر کے اور سیدھا ماترا دینے کے بعد کی طرح مانا ہوتا ہے, پیتےو باپ کی طرح, پتا کی طرح, سرو لوکانام عالمین, لوک مینس عالم, سرو لوکانام تمام عالموں عالمین, یہ کروتی سدا ہتم سب کی پرورش کرتا ہے, ہت کرتا ہے. یا رب العالمین کا مطلب نہیں ہوا. اور ماتے اولالنم چے, جیسے ماتا اپنے لال, جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, پرمیشور نمامیدم, میں ایسے پرمیشور کی حمد کرتا ہوں اور اس کو نمسکار کرتا ہوں. کیا الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں ہے؟ تو کہیں کہیں صداقتیں نکل آئی ہیں, ظاہر ہو گئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان صداقتوں کے اوپر پنڈتوں کی خود کی من مانی تعویلوں نے پردے ڈال دیے ہیں اور حقیقت چھپ گئی ہے مجاز کے پردے میں, مجاز کے دبیج توہم کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں تو کلمہ عام ہے, کوئی بھی پڑھے, بلکہ ضروری ہے پڑھنا. ان کے ہاں عالم یہ ہے کہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, کچھ مخصوص لوگ پڑھیں. گویا کہ ان کی بنیاد ہی تفریق کے اوپر ہے. عقیدوں کی آتما جس کو گایتری منتر کہتے ہیں, گایتری منتر سب نہیں پڑھ سکتے, اور یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنا ضروری ہے. اب بتائیے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد توحید پر, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی بنیاد تفریق کے اوپر ہے. اب اگر کوئی آدمی تفریق اختیار کرے تو جائے نا اسی پلیٹ فارم کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.